Radio 1. Het NOS-journaal. In een week tijd is bijna een derde van de Oekraïnse elektriciteitscentrales verwoest door Russische luchtaanvallen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben mensen in het hele land daardoor te maken met stroomuitval. Inwoners worden opgeroepen om zuinig te zijn met elektriciteit en water. En voor het eerst sinds 2016 moeten studenten weer rente gaan betalen over hun studieschuld. Voor studenten van het hbo en de universiteit stijgt de rente naar bijna 0,5%. En mbo'ers gaan zo'n 1,8% rente betalen. Eneco verlaagt de energietarieven in november met 6 tot 7%. Dat geldt alleen voor klanten die 3 maanden geleden voor het laatst nieuwe tarieven kregen. Ondanks de prijsdaling blijven de tarieven nog steeds erg hoog. En bij een brand in een appartement in Arnhem is vannacht een vrouw om het leven gekomen. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het huis. De vrouw werd zwaar gewond gevonden en overleed later in het ziekenhuis. Zo'n 50 geëvacueerde bewoners zijn inmiddels weer terug. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. In het zuiden van het land staat file op de A16 van Breda naar de Belgische grens. Het komt door wegwerkzaamheden in België op de E19... Tussen de afrit Rijsbergen en de grens heb je nu 10 minuten tijdverlies. In Noord-Holland staat file op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend-Zuid. Je hebt daar een kwartier vertraging vanwege bergingswerkzaamheden. Daar is 1 rijstrook open. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Binnen 8 jaar moeten we er in dit land zo'n 900.000 woningen bij hebben. Dat is de doelstelling van minister De Jonge van Volkshuisvesting. Maar zoals het nu gaat, gaat de minister die ambitie niet waarmaken. Blijkt vandaag uit 2 rapporten van het Economisch Instituut voor de Bouw. De 17 grote nieuwe bouwlocaties die de minister wil, die zijn niet op tijd klaar. Veel te ingewikkeld. Tijdelijke huizen voor bijvoorbeeld statushouders en studenten verdringen permanente bebouwing. Het ombouwen van kantoren tot woningen loopt zo'n beetje op zijn laatste benen. En een makkelijke oplossing, in elk dorp of in elke stad een paar straten bijbouwen, heeft niet de voorkeur, maar dat zou de doelen wel degelijk sneller dichterbij brengen, constateert het Economisch Instituut voor de Bouw. Taco van Hoek is directeur van dat instituut. Goedemorgen. Goedemorgen. Zit de minister helemaal op het verkeerde pad? Op een bepaald terrein wel, denk ik. Als je kijkt naar de, met name naar de ruimtelijke ordening, dan is toch echt dat inzetten op die grootschalige woningbouwlocaties met heel veel infrastructuur die eraan vooraf moet gaan, met echt sanering van hele gebieden. Ja. Wij constateren dat dat eigenlijk nauwelijks enige woningbouw voor 2030 zal gaan opleveren. Maar dat is wel het ei van Columbus van de minister. Ja, dat is. Het stond al in het coalitieakkoord. Dat is dus ook overgenomen. Dus als hij daaraan vasthoudt, wordt het geen succes? Ja, dat is echt wel het grootste manco in het totale verhaal, denk ik. En dan haalt hij dus zijn doelstellingen niet? Nee, en dat komt ook omdat er een aantal andere problemen zitten. U noemde het al even, rond tijdelijke woningen, rond transformatie. Ja. Op alle fronten valt het wat tegen. Juist, met andere woorden, hij zit niet op het goede pad. Zo gaan we niet die uitbreiding realiseren die beoogd wordt. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, 17 grote bouwlocaties in nieuwe gebieden aan te wijzen in overleg en onder druk overigens ook tussen de minister, de provincies en de gemeente. Wat is daar nou precies het grote probleem? Het zijn complexe locaties. Er moet heel veel infrastructuur, hè, grootschalige openbaar vervoerinfrastructuur. Dat moet financieel geregeld zijn natuurlijk om het te kunnen doen. Maar het moet ook allemaal gerealiseerd worden. Hm. Voordat je vaak in gebieden aan de slag kan, in dit soort gebieden. Het gaat soms om bijvoorbeeld om industrieterreinen die echt aangepast moeten worden. Ah, dan denk je meteen aan grondsanering? Ja, je denkt aan grondsanering, maar ook aan het verplaatsen van bedrijvigheid, het omleggen soms van stukjes infrastructuur die er al wel zijn. En ja, dit zijn grote, complexe herstructureringsprojecten eigenlijk. En ja, de ervaringsfeiten daar zijn dat dat duurt echt heel lang voordat dat tot stand kan komen. En wat is heel lang? Nou, moet je toch eerder aan 1 jaar of 10 denken voordat zoiets tot stand komt. Juist, dus dat, dan zijn we voorbij 2030. Ja, en dat is ook. We hebben ook met verschillende projectleiders en gemeenten en zo gesproken. En het is allemaal veel moeilijker dan het op papier lijkt. Ja, jullie hebben ook veldwerk gedaan en met betrokkenen gesproken die dan betrokken zijn bij dit type projecten. Ja, bij deze projecten. Ja. Dus met andere woorden, ik las in het rapport dat als je hiervoor kiest, dat de kans groot is dat je ergens tussen 2030 en 2040 pas huizen kunt opleveren. Ja, daar zal het leeuwendeel van de productie. Er zijn kleine stukjes in deelprojecten waar al veel eerder voor besloten is dat het nog wel wat zal opleveren, maar het leeuwendeel komt na 2030. Maar dit is wel de kern van het programma van het kabinet. Het is een heel belangrijk onderdeel ervan. En vandaar de discussie. Misschien dat we daar straks op komen. Dat je zegt, ja, je moet toch ook echt denken aan kleinschalige locaties. Nou, laten we dat meteen maar doen. Want u constateert in het rapport, als je in elk dorp of in elke stad er één of twee straten bijbouwt met wat huizen erbij. U hebt gekeken naar de provincie Noord-Holland in het bijzonder. Dat je dan eigenlijk op meer huizen uitkomt dan je nodig hebt. Ja. Dat is zo, als je gewoon even ruimtelijk gaat kijken. En hebben we gekeken binnen een straal van 500 meter van de bestaande bebouwing af. Dus dat is echt kleinschalig. Ja. Dan kom je uit. En we kijken natuurlijk niet in natuurgebieden of in bos- en duingebieden. Dit is echt alleen landbouwgrond waar we het over hebben. Ja. Dan kom je alleen over de provincie Noord-Holland. Dat fysiek ruimte biedt voor 300.000 woningen. Ja. Als we het ook nog in hele lage dichtheden bouwen. Dus weinig woningen die echt in een landelijke stijl zijn. Dus uit elkaar met wat grond eromheen. Ja, en ook, nog maar eens de helft van zo'n cirkel, dat je zegt, het moet ook afwisselend kunnen zijn. Woningen met toch nog wat weiland en andere combinaties. Ja. En dan kom je dus al tot 300.000 woningen alleen in de provincie Noord-Holland. Terwijl de totale opgave ongeveer 200.000 is. In 300.000 binnen hoeveel tijd? Nou, dat is binnen jaren te ontwikkelen. Dit zijn kleinschalige locaties. Voor 2030? Ja, dat zijn kleinschalige locaties. Ja. Dus daar ligt een heel belangrijke sleutel. Maar de minister zegt, ja, dat is allemaal veel te ingewikkeld. De optelsom levert niet direct voldoende op. Bovendien, niet elke gemeente en niet elk gemeentebestuur en zeker niet elke gemeenteraad ziet dat zitten om wat groen in de randen van zo'n gemeente op te geven voor woningbouw. Dus dat levert allemaal enorm gedonder op en te weinig resultaat. Ja, nou, twee dingen daarover. Eerst even over de aantallen. Hè, wat ook in de nationale woon- en bouwagenda staat. Ja. Is dat je hebt grootschalige locaties nodig, anders kun je niet genoeg tempo maken. Nou, het tegendeel is waar. Wat de kern natuurlijk is, er zijn ontzettend veel kleine locaties waar je mogelijkheden kunt zien. Mm. En daar kun je dus ook heel selectief in zijn. Ja. Dus die gemeente die u noemt waarvan men zegt, nou, dat hier willen we toch echt per se niet. Nou, dan doe je het daar niet. Nee, nou ja, behalve als iedereen dat zegt. Ja, nee, maar dat is zo. Maar we weten natuurlijk ook in veel gevallen dat er genoeg gemeenten zijn die ook graag voor de eigen bevolking wat willen bouwen. Die vaak weer door de provincie worden tegengehouden. Dus het gaat erom dat men met elkaar kijkt wat er nou mooi kan. En daarom hebben we ook voorbeelden opgenomen in deze studie. Er zijn, zou ik echt toch mensen willen aanbevelen om dat eens te bekijken. Ja. Dan zie je dat de beelden die er bestaan, u noemde ook weer even het woord opofferen van groen. Als je die projecten ziet, dan zie je dat is mooier dan wat er voorheen was. En dus het kan een hele mooie ruimtelijke versterking ook opleveren van het gebied waarbij je dingen, wij noemen het heet dan landschappelijk wonen, natuurrijk wonen, natuurinclusief wonen. Ja. Soms dus ook met versterking van biodiversiteit. Er liggen vele mogelijkheden. En het is verstandig om daar creatief te gaan kijken wat er nou op iedere locatie precies kan. Maar worden dat dan niet per definitie de wat duurdere huizen die daar gebouwd worden? Wat je ziet is dat in dit soort wat groenere gebieden heb je natuurlijk meer relatief eensgezinswoningen. Ja. Dat klopt ook. Met wat maar grond eromheen. Grond is duur in dit land. Ja, maar eigenlijk is dat ook mooi in relatie tot het woningaanbod wat nu wordt voorzien. Want dat is voor een leeuwendeel binnenstedelijk en appartementen. Ja, maar dus het is een aanvulling op die eigenlijk tot een betere balans leidt. Maar de minister zegt, we moeten gewoon zoveel mogelijk betaalbare woningen bouwen. Ja, nou ja, goed, wat een groot voordeel is van ook hier weer, de kosten van de woningbouw in dichtbebouwd stedelijk gebied zijn erg hoog. En dat heeft te maken met de dingen waar we het eerder over hebben. Er is van alles. Dus je moet bedrijvigheid verplaatsen. Je moet infrastructuur omleggen. Je moet soms bodem saneren. Wat denkt u dat dat allemaal kost? Het eerder onderzoek wat wij ook naar grondexploitaties hebben gedaan, laat zien dat binnenstedelijke locaties vaak duur zijn om te ontwikkelen. Ja, maar als de oplossing zo simpel is, waarom kiest de minister daar dan niet voor? Er is een beeldvorming. U noemde net het woord opofferen. Dat is er één hele centrale. Men zegt, we moeten open ruimte hebben. En ja, anders is het het opofferen van groene ruimte. Soms wordt ook de suggestie gewekt dat er natuur onder zou lijden. Ja. Er hoeft geen vierkante meter natuurgebied voor te worden gebruikt. Dat had de studie natuurlijk ook zien. Hmm. Als je dus naar die open ruimte kijkt, dan zeg je, ja, het gaat om ongeveer 2-3% van het landbouwareaal waar je het over hebt. En dat is, dit is de provincie Noord-Holland. Met andere woorden? In andere provincies zal dat percentage nog lager liggen. Dus de aardigheid is, je kan ongelooflijk selectief zijn. Dus daar iedere keer waar je een bezwaar tegenkomt, die zegt, ja, hier is het toch lastig vanwege infrastructuur, of hier is het landschappelijk toch wat minder gewenst. Ja. Kun je die locaties overslaan. En je kan het dus, zoals wij dat noemen, door een heleboel filters heen halen. Ja. Om uiteindelijk kwalitatief mooie woningbouw te realiseren. Nou bent u directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Laten we zeggen, een soort planbureau voor de bouw. Als ik het zo mag, de rekenmeesters voor de bouwsector. Ik neem aan dat u wel eens met de minister praat, of niet? Ik heb niet zo lang geleden een kennismakingsgesprek met de minister gehad. Ja? En daar hebben we ook een aantal van dit soort zaken gewisseld. En ik heb hem ook gewezen op de studie die wij naar die kleinschalige groene locaties doen. Ja? En daar was hij ook in geïnteresseerd. En we hebben het rapport inmiddels gisteren ook al even naar het ministerie gezonden. Ja, reactie? Dat nog niet. Maar het is ook wel erg kort dag natuurlijk. Maar ja. Ik hoop dat het inderdaad in constructieve... 100 pagina's alles bij elkaar, die twee rapporten. Dus, daarom. Dat is toch wel wat. Oh ja. Maar ik hoop serieus dat er gewoon gekeken wordt naar de mogelijkheden. Want het is zo zonde, als we woningnood echt belangrijk vinden. Ja. Locaties is echt een sleutel. Zou zeggen, als je woningen moet bouwen, heb je daar ook handjes en bouwbedrijven voor nodig. Aannemers, planologen, ambtenaren die vergunningen afgeven. We horen aan alle kanten dat op alle fronten daar een gebrek aan menskracht is. Nou, ook daarvoor, want dat signaleren we in het rapport ook. Kijk, als je dit soort kleinschalige projecten doet in weiland, dat vergt veel minder voorbereidingscapaciteit, ambtelijk gezien, en ook veel minder bouwcapaciteit. Al die punten waar ik het eerder over had. Als je infrastructuur moet verplaatsen, bedrijvigheid moet plaatsen, grond moet saneren en wat iets meer zijn, dat kost ook allemaal arbeidscapaciteit. Maar als de oplossing zo simpel is, waarom kiest de minister dan toch voor die 17 grote bouwlocaties? Dat komt omdat er een beeldvorming is dat die kleine locaties, de minister heeft dus een van de opmerkingen, is dat het niet voldoende aantikt. Ja. Dat staat in die nationale... Maar dat is dus onzin? Dat is niet waar, nee, het tegendeel is het geval, die kleinschalige locaties. En dat komt omdat iedere individuele locatie is natuurlijk niet zoveel woningen. Nee, maar de optelsom bij elkaar natuurlijk wel. Het zijn er zoveel, en dat is precies wat we illustreren in deze studie. Weet de minister dan wel waar hij het over heeft? Dit is beleid wat natuurlijk al heel lang staat, hè? Dus u moet zich ook realiseren, dit is niet het verzinsel van deze minister, maar we hebben al... Weten zijn ambtenaren dan wel waar ze het over hebben? Dat is inderdaad een punt, want u weet, die grootschalige locaties, die waren al bedacht toen minister Ollengren er nog zat. Hè? Ja. Dat was voor die tijd. En die kleinschalige locaties, die zijn niet in beeld. Dus ambtenaren weten niet waar ze het over hebben? Ja, of men heeft het beeld dat het niet wenselijk is. Als we kijken naar de optelsom van plannen, want dat blijkt ook uit een van de twee rapporten, dan is die optelsom al niet toereikend. Maar die optelsom bestaat uit harde bouwplannen en zachte bouwplannen. Harde bouwplannen zijn plannen waar de bestemmingsplannen al voor gewijzigd zijn, vergunningen afgegeven, contracten getekend en dat soort dingen. Ik zeg het even simpel en kort door de bocht. In het bestemmingsplan zitten, of een directe voorbereiding, ja. Ja, nou in ieder geval concreet. Ja. Zachte plannen zijn voornemens, plannen, ideeën. Ja, er zitten verschillende soorten onder. En wat het meest opvalt is dat het aantal bouwplannen enorm is toegenomen in de afgelopen jaren. Er is een stijging met een paar honderdduizend woningen extra in dat planaanbod. Ja. Maar het is allemaal zacht planaanbod. Het harde planaanbod is niet van zijn plaats gekomen. Dus er is geen enkele... Wat gedaald. Dus concrete bouwplannen die dus ook, laten we zeggen, door de bezwaarprocedures heen zijn, een wijziging van bestemmingsplan, wat allemaal moet voordat je daar überhaupt heipaden de grond in kan jagen als het nodig is. Dat loopt zelfs terug de afgelopen Ieder geval, wij noemen het gestagneerd als je het even over de jaren heen ziet. Ja. En ja, dat zien we natuurlijk ook wel terug in de bouwvergunningen. Want dat is natuurlijk eigenlijk het belangrijkste. Je kan allerlei plannen hebben, maar wat landt er nou uiteindelijk? Er moet eerst een vergunning zijn, wil je kunnen bouwen. Mm. En ja, die vergunningen zijn inderdaad in de eerste helft van dit jaar gedaald ten opzichte van het vorig jaar. En we zien dus eigenlijk geen relatie meer tussen de ontwikkeling van die totale bouwplannen met al die zachte plannen erin en de vergunningen en uiteindelijk de bouwproductie die daar achteraan moet komen. Ja, maar dan zegt de minister, ja jongens, bij tegenwind moet je wat harder trappen. Met andere woorden, aan de slag. En dan moeten die vergunningen er maar wat sneller komen. Ja, dan zou je toch eerst het in bestemmingsplannen moeten krijgen. Dat zal het eerste zijn. En er spelen allerlei praktische kwesties natuurlijk. Realiseer u ook, een hartplan is ook geen garantie dat het tot woningbouw leidt op, binnen de planningen. Want wat kan daar dan nog allemaal misgaan? Oh, nou, er zijn ook nog bezwaarprocedures soms mogelijk tegen bepaalde woningbouwplannen. Er kunnen financiële obstakels zijn dat het niet uit kan. Men moet het met elkaar ook eens worden, corporaties, marktpartijen, partijen, gemeenten enzovoorts. Dus het feit dat iets van een bestemmingsplan mag wil nog niet zeggen dat het er ook snel komt. Ja, dus en dan hebben we het nog over de harde plannen. Dat bedoel ik. Zelfs harde plannen zijn dus niet in beton gegoten, maar in deze metafoor te blijven. Wij kijken heel erg in ieder geval voor de korte termijn naar de vergunningen. Ja. Dat is echt de belangrijkste voorloper van. Ja, want zonder vergunning kun je überhaupt geen bouwproject opstarten. Precies, en we weten ook wat ongeveer de doorlooptijden zijn. En die zijn vaak 1,5-2 jaar voordat als er een vergunning wordt verstrekt, doordat het wordt opgeleverd. Ja. Maar dat betekent alleen al dat wat er nu in de pijplijn zit. Ja, de komende 2-3 jaar kun je bijna niet voorstellen dat daar een enorme toename in komt. In het echt het aantal opleveringen. Dus gewoon als je naar de vergunningen kijkt, dan zeg je, ja, dat kan haast niet. Ja, een bouwproject duurt jaren, tenminste 2 en soms langer. Ja. En dan hebben we het dus over die harde plannen. Maar die harde plannen zijn ook nog eens een keer de minderheid van de optelsom van harde en zachte plannen. Ja, sterker dus nog. Bij die zachte plannen, bij een gemiddeld zacht bouwplan, hoe groot is de kans dat het daar doorgaat? Gemiddeld? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat is hangt heel veel af van, komt het er überhaupt? Ja. Want dat is, kijk, je hebt natuurlijk plannen die zitten echt nog in de visievorming, zeg maar. Ja, ja dit is. Dit, je weet goed, niet. Daarvan zegt de minister: tandje erbij, sneller werken. Ja, maar er zitten allerlei politieke afwegingen natuurlijk lokaal bij. Willen we het wel? En dat is ook logisch. Hè? Ik bedoel, het is ook niet zo dat wij bekritiseren niet het feit dat het niet allemaal vanzelf loopt. Ja. Het punt is alleen: je moet heel veel ballen in de lucht hebben. Ja. En je moet je niet rijk rekenen met dat planaanbod. Het is niet een kwestie van een tandje erbij. Nee. Je zal gewoon veel meer lokaal in de lucht moeten brengen. Dus als de bouwplannen zacht zijn, is de kans dat ze niet doorgaan nog veel groter dan bij harde plannen. En de meerderheid van de optelsom van de bouwplannen is zacht. Ja, en dat is enorm toegenomen dus. Hè? Want het was ongeveer dat we zaten op de harde plannen waren eerst nog ongeveer 66% van het totaal aantal plannen. Ja, en nu is het 34%. Dus van 2 op de 3 is het 1 op de 3 is hard geworden. Dus alles wat erbij gekomen is, zijn zachte plannen. En soms inderdaad, moeten we heel eerlijk zeggen, boterzachte plannen. Dan zegt de minister, ja, maar ik heb nog een andere oplossing. Op korte termijn, om toch, want hij loopt achter met zijn agenda, dat erkent hij ook. Hij zegt, maar we gaan flexwoningen neerzetten, tijdelijke woningen. Ja. Dat is toch ook een oplossing? 15.000, geloof ik, moeten dat er worden volgend jaar? Ja, we hebben daarnaar gekeken. Er zitten verschillende categorieën in die 15.000. Er zijn ook permanente woningen eigenlijk die met tijdelijke huurcontracten. Dus die moet je er eigenlijk uithalen. Ja. Maar de ambitie komt er eigenlijk op neer dat we van de 2.500 tijdelijke woningen die we op dit moment produceren naar 12.500 moeten. Ja. En dat is dus een vervijfvoudiging. En dat zou binnen een jaar of 2 zijn beslag moeten kunnen krijgen. Ja, nou, is toch een oplossing? Dat is op papier een oplossing. Waarom niet in de praktijk? Nou ja, we hebben daar natuurlijk ook het nodige onderzoek naar gedaan. Er zijn ook met die tijdelijke woningen veel complicaties. Het eerste is, u moet zich realiseren dat veel gemeenten en ook corporaties eisen stellen aan die tijdelijke woningen. Het zijn dus niet allemaal die containerwoningen waar soms aan gedacht wordt. Ze vinden dat die woningen ook gewoon aan de duurzaamheidseisen moeten voldoen van reguliere woningen en op verschillende andere terreinen ook kwaliteit moeten hebben. Dus dan worden het bijna permanente woningen? Nou, dan lijkt het dus veel op reguliere woningen inderdaad qua kwaliteit. Daar ga je dan dichter naartoe. Ja. Nou, dat maakt het natuurlijk lastiger ook om het snel en goedkoop te realiseren. Het probleem is natuurlijk bij die tijdelijke woningen ook dat je maar een exploitatietermijn van 15 jaar hebt. Dus je moet het maar in 15 15 jaar zien terug te verdienen. Nou, dat maakt het ook lastig. Er zijn dan ook wel weer extra subsidies voor. Maar goed, de bouwkosten stijgen ook weer door. Nou, en die flexwoningen moeten ergens staan. Ja, dat is eigenlijk een heel belangrijk probleem. En dat is eigenlijk nog niet erg geadresseerd. En dat wordt in deze studie, denk ik, wel gemaakt. Want er is een grote databank van tijdelijke woningen. Waar komen die dan? Ja. En er zijn echt duizenden woningen in die databank. Dat is heel mooi dat we daar gebruik van hebben kunnen maken. Ja. Ja, en dan zie je dat het leeuwendeel eigenlijk op locaties plaatsvindt, ja, waar je normaal reguliere woningbouw zou plegen. Het is ook logisch als je erover nadenkt. Het is vaak in binnenstedelijk gebied. Het zit op plekken waar je alle voorzieningen naartoe kan brengen. Dus ook het water, de energievoorziening, ja, regulering, alles. Wat iets meer zei. Ja. Dus ja, als je die tijdelijke woningen daar niet zou bouwen, zou je daar die reguliere woningen kunnen bouwen. En soms was dat ook al een plan om dat te doen. Ja. Maar is er nu tijdelijk, voor die tijdelijke woningen gekozen. Ja, dus zitten dan die tijdelijke woningen, de permanente woningen, in de weg? Ja, je hebt wat wij noemen verdringing. He, je zegt dus uiteindelijk wat het netto effect is. Dus die 2,5 naar 12,5, ja, daar gaan we niet komen. Dat is echt op, dat noemt men geloof ik ambitieus in de ambtelijk jargon. Maar dat gaan we niet halen. Die 12.500 is ons inschatting. Ook al niet. Nee, en van die aantallen die we wel halen, ja, is dus een behoorlijk deel verdringing. Dus het effect, het netto-effect op het woningaanbod is heel klein. En je mag dat dus niet zomaar optellen bij het reguliere woningaanbod, wat in het beleid wel gebeurt. Ja, dus als de minister zegt, ja, maar ik kom met tijdelijke woningen, daarmee maak ik tempo aan het begin van de rit, dan zegt u eigenlijk met zoveel woorden, dat mag dan zo zijn, maar aan het einde van de rit schiet je jezelf in de voet, want dan kun je dus die permanente woningen niet op tijd klaar hebben. Ja, er is inderdaad verdringing. Je krijgt wel iets aan versnelling. Ja. Dat constateren we ook in de studie op basis van alle informatie die er is. Ja. Maar je zit ook met inderdaad dat je op die locaties geen reguliere woningen kunt bouwen. Maar we hebben te maken met statushouders, we hebben te maken met studenten, we hebben te maken met gescheiden mensen die snel een huis nodig hebben, soms. Ja. Die moeten ergens wonen. Ja. Dus voor die mensen is dat dan toch een oplossing? Ja, nee, dat zou heel goed kunnen. Het is ook geen kritiek op het concept van tijdelijke woningen. Ik bedoel, dat kan. Het enige is, wij kijken wat is het netto-effect op het totale woningaanbod. Ja, en daarvoor dus als je inzet op dat is klein. Ja, dus als je inzet op die tijdelijke woningen, haal je aan het einde van de rit nooit 900.000 permanente woningen. Ja, je gaat dus niet die doelstellingen voor die flexwoningen, die ga je niet halen. Waarbij het best nuttig kan zijn voor bepaalde groepen dat je versneld enige woningbouw tot stand brengt. Ja, en nog even toch om het even vast te stellen. Dit is op basis van onderzoek, dit is niet een mening. Zeker, dat is op basis van wat we gezien hebben uit die databank van alle tijdelijke woningen. Er zijn er geloof ik iets van 20.000 woningen in opgeleverd over vele jaren. Ja. En dan kijken we op wat voor locaties. Maar die ambtenaren en de minister, die kunnen toch ook in die databank, of niet? Ja, dat kan, ja. Maar kijken die daar dan niet in? Nou, ik weet niet of ze ik kan niet iets terugvinden dat ze aandacht besteden aan verdringing. Dus je ziet wel die 15.000 woningen tijdelijk die erbij komen. Het speelt trouwens ook op andere terreinen. Ja. Soms worden woningen transformatie, dat is dus het van kantoor naar woning. Precies. Maar soms worden daar dus ook tijdelijke woningen opgeleverd in zo'n transformatieproces. Ja. Ja, en dan kunnen we ze niet en bij transformatie en bij tijdelijke woningen tellen. Ja, maar ja, dus de minister zal misschien zeggen, een huis is een huis. Nee, want het is een dubbeltelling. Ik kan niet en zeggen, er komen 15.000 transformatiewoningen en 15.000 flexwoningen. Ja. Als dat deels, je kan het niet twee keer tellen, dat zijn dubbeltellingen. Dus dat soort elementen, nou zijn dat niet grote aantallen waar ik het nu over heb. Maar er zitten dus een aantal van dat soort problemen van wat levert dit nou netto op? Ja. Want u had het er eerst over dat er 900.000 woningen bijkomen. Maar moet zich voorstellen, daar zit ook nog vervangende nieuwbouw in die 100.000. En dat zijn dus woningen die gesloopt worden. Dus netto voegen we zo'n 87.000 woningen per jaar toe. Ah, dus helemaal niet de 100.000 die we nodig hebben. Niet 100.000, omdat daar ook dus vervangende nieuwbouw in zit. Dus dat zijn woningen die gesloopt worden. Dus die getallen kloppen ook al niet? Het ministerie zegt dat zelf ook, hoor. Dus het is geen geheim verder. Nee. Het staat ook netjes in de nota verwoord. Dus daar wordt niet omheen gepraat. Maar het is wel zo dat... Maar het is niet het beeld in elk geval. Die 87.000 toevoegingen, daar gaat het natuurlijk om. Ja. En uiteindelijk zeggen we, maar dat zal toch ook niet kunnen lukken in de periode waar we het over hebben. Nou heb ik u vaker gesproken, ook in dit programma. En dan hebben we het ook vaak over de doorstroming gehad. Mensen die op een bepaald moment in hun leven in een huis wonen willen. En 10 jaar later in een ander huis wonen. En aan het einde van hun leven weer in een ander huis. Want dan is de behoefte van het leven anders geworden. Wat mij opvalt aan de plan is dat de minister vooral hamert op betaalbare woningen. En dat het eigenlijk dat de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking hoegenaamd geen rol lijkt te spelen. Klopt dat? Wij noemen het de kwalitatieve woningvraag. Hè. Je hebt de aantallen en je hebt de samenstelling van die woningvoorraad. Ja. Wat je inderdaad ziet is dat er bij de nieuwbouw met name erg gestuurd wordt op de onderkant. Ja. Hè, onder de vlag van betaalbaarheid. En, ja. Starters. Er is niemand tegen betaalbare woningen, denk ik. Nee. Maar het punt is wel, omdat je dus heel weinig aan de bovenkant bouwt, ja, is dat je veel minder doorstroming krijgt. En we hebben wel eens eerder ook het punt gemaakt dat als je naar starters kijkt op de koopmarkt, ja, die starten bijna voor 90% in bestaande woningen. Dus je hebt mensen nodig die al een starterswoning hebben, die moeten doorstromen om die starterswoningen ook vrij te maken. Dus het hele beleid om het zo sterk aan die onderkant te zetten, dat creëert inderdaad de situatie dat die doorstroming, dat is toch wel de Achilleshiel van het hele woonbeleid op dit moment. Terug naar het bouwen zelf. Dan moet de rechter ook nog geen streep door de rekening zetten in een rechtszaak rondom CO2-opslag, althans het bouwen daarvan in Rotterdam, waardoor de vrijstelling, stikstofvrijstelling voor de bouw kan sneuvelen. Dan kan de bouw niks meer. Zegt de bouw. Ja, ik vind het moeilijk te overzien. Ik ken de kwestie niet voldoende. Wij hebben hem niet bestudeerd in ieder geval. Ja. Maar stikstof is natuurlijk een van de issues die duidelijk speelt. Ja. En we zullen moeten afwachten wat daar juridisch... Hè, wat, ja, wat de rechter daarvan zegt, laten we het later gaan doen. Deze maand. Het is een onzekerheid eigenlijk. Ja. En, ik kan het nog niet goed inschatten. Helder. In elk geval, wat u wel goed kan inschatten, is dat deze bouwagenda van deze minister, als het zo doorgaat, niet leidt tot de gewenste resultaten. Ik dank u zeer voor uw komst. Hier de Nieuws TV, dames en heren. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Nou, als we meer proberen te kopen dan dat we kunnen produceren, gaan de prijzen omhoog. Geld of je leven? Je kan niet met het instellen van een prijsplafond het aanbod ineens tevoorschijn toveren. De EO met geld of je leven. Dat er ook een niet verklaarbaar gat zit tussen hoe jij als vrouwelijke werknemer wordt betaald en die mannelijke werknemer. Luister, geld of je leven. Los die loonkloof op. Zorg dat er geen discriminatie op de werkvloer is. En de bedrijven doen dat zelf dus niet. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ben je lekker op weg naar een leuke plek? Eten check, spullen check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en lang niet gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekkeropweg.nu. Gezond leven. Je bent er maar druk mee. Je zorgt dat je regelmatig beweegt, voldoende slaapt en gezond eet. Maar je vergeet helemaal om af en toe te ontspannen. Neem eens tijd voor jezelf met een dagje sauna. Even helemaal niets. Ontspanning begint bij sauna.nl. Vind de beste acties in één klik. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountants. Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en... Holy shark! Ben jij al into de ideale digitale werkplek? Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Calling en ga naar into.nu/Vodafone. Duurzaamheid? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Voor jouw ideale digitale werkplek ga je naar into.nu/Vodafone. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories.